Tommy Gunn i What's My Name. A po The Clash płynnie przejdziemy od Panka do Franka w Trójce, do mistrza Franka, Valley Girl i Frank Zappa. I go, oh, right. Could you, like, just picture me in, a leather teddy? Yeah, right. Hurt me. I'm sure, no way. He was, freaking me out. He called me a beastie. That was, his totally flip. He goes, bag your face, I'm sure. So grody. It was really embarrassing. She's oh my god, bag those toenails. I'm sure. She goes, I don't know if I can handle this, you know. I was really embarrassed. A total bummer. I'm freaking out. I'm sure. Those things that stick in your mouth are so gross. You gotta get saliva all over them. But I don't know. It's gonna be cool, you know. I'll buy some, see my smile. It'll be really cool. Except my teeth are too small. But no biggie. So awesome. It's tubular, you know. Well, I'm not really ugly or anything. It's just I don't know. You know me. I'm into the the clean stuff, Pac-Man and I don't know. My mother makes me do the dishes. It's so gross. All this stuff sticks to the plate. And it's somebody else's food. You know, it's grody. Grody to the max. I'm sure. It's really nauseating. Barf out. Gag me with the spoon. Gross. I am sure. Totally. Totally. Frank Zappa w audycji od Panka do Franka zagrał utwór Valley Girl, w którym zabrzmiał głos jego córki Moon. A księżyc to zawsze bardzo pozytywny gość w tych naszych, podczas naszych nocnych spotkań między drugą a czwartą w Trójce. Tydzień temu bardzo się Państwu spodobał winylowy album Guya Evansa, The Long Hello Volume 4, nagrany z zespołem Life of Riley. I postanowiłem wykorzystać stronę B tego winyla. No tak więc startujemy. Chwila dla winyla numer 2, utwór drugi ze strony B, Martha's Express Wishes. Chwila dla winyla trwa w najlepsze w audycji od Panka do Franka w Trójce. Przed nami utwór trzeci ze strony B, Hamburg Station. Z płyty The Long Hello Volume 4 to ponownie Guy Evans i przyjaciele. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery utwory zabrzmiały przed chwilą z płyty winylowej The Long Hello Volume 4 Guya Evansa, których postanowiłem nie rozdzielać, ponieważ bardzo krótkie były przerwy między nimi, a też niektóre niezwykle takie miniaturowe były. Najpierw Hamburg Station, było słychać te pociągi na stacji kolejowej w Hamburgu, potem Solo Cabin, 40-sekundowa miniaturka, The Finger Points i Haben Sie Waffen oder Fang da Bay. Taki utwór przed chwilą zabrzmiał w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Ta płyta ma dokładnie 40 lat, więc też te piękne trzaski z głośników z tego powodu dobiegają. Jeszcze dwa utwory zostały na stronie B tego winylowego albumu: Slow Slider Loop i My Feet Are Freezing, But My Knees Are Warm. Guy Evans i goście ponownie w audycji Od Panka do Franka w Trójce. To chwila dla winyla, trwa w najlepsze. Thank you. To była chwila dla winyla w audycji Od Panka do Franka w Trójce. The Long Hello Volume 4, Guy Evans i przyjaciele, między innymi zespół Life of Riley, którego członkiem był Guy Evans, a wcześniej Van de Graaff Generator, wiadomo. Wczoraj swoje urodziny obchodził Perry Farrell. No to z tej okazji w Trójce zaśpiewa aż trzy razy. 29 marca 1959 roku się urodził, tak więc kończy 64 lata. Trzyma się świetnie, urodził się w Nowym Jorku No zawsze go jakoś tam ceniłem i fajnie, że się nie poddaje, chociaż no, niektórzy krytykują jego ostatnie dokonania, ale mi się to podoba, że na przykład nagrał utwór z duetem Sleaford Mods i ten właśnie kawałek teraz zabrzmi w Trójce. So Trendy, Sleaford Mods z udziałem wokalnym Perry'ego Farrella. utwór drugi, który zaśpiewa wczorajszy jubilat Perry Farrell, wyszedł z fabryki przebojów spółki autorskiej Lennon-McCartney i znalazł się pierwotnie na albumie Revolver, który miał premierę w 1966 roku, a Perry Farrell właśnie obchodzi 64. urodziny i to jest taki wiek też Beatlesowski, no bo przecież państwo pamiętają piosenkę When I'm 64, kiedy to Beatlesi antycypowali, jak to jest być takim starym prykiem i mieć tyle lat. Teraz rock'n'rollowcy i to tacy wywrotowcy jak Perry Farrell osiągają taki właśnie wiek. Ja ich pamiętam sprzed ćwierć wieku, kiedy to na początku lat 90. zespół Jane's Addiction był niezwykle popularny w pewnych kręgach, także w Polsce. No i to niesamowite, że żeśmy wspólnie trochę przeszli taką długą drogę od czasu, kiedy ja byłem nastolatkiem, a oni już byli wielkimi gwiazdami światowego rock'n'rolla, takiego psychedelicznego także, ponieważ ich utwory były pełne takich psychodelicji muzycznych. Got to get you into my life to ta piosenka, o której trochę powiedziałem. Za chwilę zaśpiewają Perry Farrell w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Perry Farrell trzecią piosenkę zaśpiewa w Trójce już ze swoim macierzystym zespołem Jane's Addiction. To będzie Mountain Song. We'll be right back.

podejście do orkiestry. Jeśli oni zginą, przyjdą lepsi, przyjdą lepsi. Dalej pan orkiestra gra. Nieustannie pozdrawiam państwa piszących i słuchających, pana Krzysztofa, pana Rafała, pana Witka, no i panią Alinę, panią Altę, panią Izę, panią Ankę, wszystkich państwa nieustannie pozdrawiam i dziękuję za ostatnie 2 godziny w Trójce. Audycję Od Panka do Franka realizowała Halina Leszczyńska, ja nazywam się Radosław Okrasko. I na zakończenie zagra jeszcze Rodziewicz z albumu Rodziewicz Central Park West. To kompozycja, potem jeszcze tylko tyłówka od Wespy. Mówię do usłyszenia. Thank you.